महाभारत वन पर्व एक सप्तत्यधिक शततमोध्याय दानवों के मायामय युद्ध का वर्णन। अर्जुन उवाच ततोस्म वर्ष सुमहत् प्रादुरासे समन्ततः नगमात्रै शिलाखण्डैः तन्मां दृढमपीडयत। अर्जुन बोले, महाराज तदनंतर चारों ओर से पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ हो गई। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड रणभूमि में गिरने लगे। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तदहं वज्रशङ्कासैर्महेन्द्रास्त्र प्रचोदितैः अचूर्णयं वेगवद्भिः सर्जालैर्महाहवे। तब मैंने महेन्द्रास्त्र से अभिमंत्रित वज्रतुल्य वेगवान बाणों द्वारा उस महासवर में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। चूर्णमाने स्म वर्षे तो पावक समजायत तत्रास्म चूर्णान्यपतन पावक प्रकरा इव। पत्थरों की वर्षा के चूर्ण होते ही सब ओर आग प्रकट हो गई। फिर तो वहां आग की चिंगारियों के समूह की भांति पत्थर का चूर्ण पड़ने लगा। ततोस्म वर्षे विहते जलवर्षम महत्तरम धाराभिरक्ष मात्राभि प्रादुरासिन ममान्तिके। तदनंतर मेरे बाणों से वह पत्थरों की वर्षा शांत होने पर महत्तर जलवृष्टि आरंभ हो गई। मेरे पास की सर्पों के समान मोटी जलधाराएं गिरने लगी। कोशों में अक्ष शब्द का अर्थ सर्प भी मिलता है। नभस प्रत्युता धारा तिग्म विर्जा सहस्रश आवृण्वन् सर्वतो व्योम दिशश्चोप दिशस्तथा। आकाश से प्रचंड शक्तिशालिनी सहस्रों धाराएं बरसने लगी, जिन्होंने न केवल आकाश को ही अपितु संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को भी सब ओर से ढक लिया। धाराणां च निपातेन वायुर्विस्फुर्जितेन च गर्जितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किंचन। धाराओं की वर्षा हवा के झकोरों और दैत्यों की गर्जना से कुछ भी जान नहीं पड़ता था। धारा दिवेत संबद्धा वसुधायां च सर्वच व्यामोहयंत माम तत्र निपतंत्यो निशंभुवि। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक सूत्र में आबद्ध सी होकर पृथ्वी पर सब ओर जल की धाराएं लगातार गिर रही थी, जिन्होंने वहां मुझे मोह में डाल दिया था। तत्रोपदृष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रम विशोषणम दीप्तम प्राहिणवम घोरम असुष्यतेन तज्जलम। तब मैंने वहां देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशोषणास्त्र का प्रयोग किया, जो अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षा का वह सारा जल सूख गया। हतेस्म वर्षे च मया जल वर्षे च शोषिते मुमुचुर दानवा मायां अग्निं वायुं च भारत। भारत, जब मैंने पत्थरों की वर्षा शांत कर दी और पानी की वर्षा को भी सोख लिया, तब दानव लोग मुझ पर माया में अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे। ततो हम अग्निम व्यदधम सलिलास्त्रेण सर्वशः शैलेन च महास्त्रेण वायुर्वेगम अधारयम्। फिर तो मैंने वारुणास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके माया में वायु का वेग कुंठित कर दिया। तस्याम प्रतिहतायाम ते दानवा युद्ध दुर्मदाः प्राकुर्वन् विविधां मायां योगपद्मेन भारत। भारत, उस माया का निवारण हो जाने पर वे रणोन्मत्त दानव एक ही समय अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करने लगे। ततो वर्ष प्रादुर्भूषु महल्लो महर्षणम् अस्त्राणां घोर रूपाणां अग्निर्वायु तथात्मनाम्। फिर तो भयानक अस्त्रों की तथा अग्निवायु और पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सात मायामये वृष्टि पीडयामास माम युधि अथ घोरम तमस्ति ब्रह्म प्रादुरासे समन्ततः। उस मायामयी वर्षा ने युद्ध में मुझे बड़ी पीड़ा दी। तदनंतर चारों ओर महाभयानक अंधकार छा गया। तमसा समृते लोके घोरेण परुषेण च हर्यो विमुखाश्चासन प्रास्खलत्चापि मातलिः। घोर एवं दुस्सह तिमिर राशि से संपूर्ण लोकों के आच्छादित हो जाने पर मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातले भी लड़खड़ाने लगे। हस्ताद्धि रश्मयश्चास्य प्रतोदः प्रापतद्भुवि असक्तचाहमाम भीत क्वाशीति भरतर्षभ। उनके हाथ से घोड़ों के लगाम और चाबुक पृथ्वी पर गिर पड़े और वे भयभीत होकर बार बार मुझसे पूछने लगे, भरत श्रेष्ठ अर्जुन तुम कहाँ हो? माम च भीरा विसत्यब्रा तस्मिन् विगत चेतसे सच माम विगत ज्ञान सत्रस्तम इदम अब्रवीत। मातली के बेसुध होने पर मेरे मन में भी अत्यंत भय समा गया। तब शुद्ध बुद्ध खोए हुए मातली ने मुझ भयभीत योद्धा से इस प्रकार कहा। सुराणाम असुराणाम च संग्राम सुमहानभूत अमृतार्थम पुरा पार्थ सच दृष्टो मयानघ। निष्पाप कुंती कुमार, प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों में अत्यंत घोर संग्राम हुआ था जिसे मैंने अपनी आंखों देखा है। संबरस्य वधे घोर संग्राम सुमहानभू सारथ्यम देवराजस्य तत्रापि कृतवानहम्। संबरासुर के वध के समय भी अत्यंत भयानक युद्ध हुआ था, उसमें भी मैंने देवराज इंद्र के सारथी का कार्य संभाला था। तथैव वृत्तस्य वधे संग्रहीता हयामया वैरोचने महायुद्धम दृष्टम चापि सुदारुणम्। इसी प्रकार वृत्तासुर के वध के समय भी मैंने ही घोड़ों की बागडोर हाथ में ली थी। विरोचन कुमार, बलि का अत्यंत भयंकर महासंग्राम भी मेरा देखा हुआ है। एते मया महाघोरा संग्रामाः पर्युपासिता न चापे विगतज्ञानो अभूतपूर्वोऽस्मि पांडव। ये बड़े बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है, परंतु पांडुनंदन आज से पहले कभी भी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था। पितामहेन संघारः प्रजानां विहितो ध्रुवम् नहि युद्धमिदं युक्तम् अन्यत्र जगत क्षयात्। जान पड़ता है विधाता ने आज समस्त प्रजा का संहार निश्चित कर दिया है। अवश्य ऐसी ही बात है, जगत के संहार के अतिरिक्त अन्य समय में ऐसे भयानक युद्ध का होना संभव नहीं है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संसभ्यात्मानमात्मनां मोहयन् दानवानां अहं माया बलं महत अभ्रुवं मातलिं भीतं पश्य मे भुजयोर्बलम् अस्त्राणां च प्रभावं वै धनुषो गाण्डीवस्य च अद्याश्रमायै तेषां मायामेतां सुदारुणं विनिहन् मे मातली का यह वचन सुनकर मैंने स्वयं ही अपने आप को संभाला और दानवों के उस महान माया बल का निवारण करते हुए भयभीत मातली से कहा, सूत आप डरे मत, स्थिरता पूर्वक रथ पर बैठे रहें और देखें मेरी इन भुजाओं में कितना बल है, मेरे गांडीव धनुष तथा अस्त्रों का कैसा प्रभाव है। आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों के इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूँ। एवं मुक्त्वाहम असृजम अस्त्र मायाम नराधिप मोहिनीम सर्वभूतानाम हिताय त्रिजबहुकसाम। नरेश्वर ऐसा कहकर मैंने देवताओं के हित के लिए अस्त्र संबंधी माया की सृष्टि की जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। विद्यमानासु मायासु तासु तासु असुरोत्तमाः पुनर्बहुविधा मायाः प्राकुर्वन्नमितो जसः। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गई। तब उन अमित तेजस्वी दानव राजों ने पुनः नाना प्रकार की मायाएं प्रकट की। पुनः प्रकाशम अभवत् तमसा ग्रस्यते पुनः भवत्य दर्शनो लोक पुनरप्सु निमज्जति। इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब कुछ अंधकार में विलीन हो जाता था, कभी संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता और कभी जल में डूब जाता था। सुसंगृहित हरिभि प्रकाशे सति मातलि संग्रामे लोम हर्षणे। तदनंतर प्रकाश होने पर मातली ने घोड़ों को काबू में करके अपने श्रेष्ठ रथ के द्वारा उस रोमांचकारी संग्राम में विचरना प्रारंभ किया। ततः पर्य पतन उग्रह निवात कवचामयी तानहं विवरम दृष्ट्वा प्राहिण्यम यमसाधनम। तब भयानक निवात कवच चारों ओर से मेरे ऊपर टूट पड़े। उस समय मैंने अवसर देखे देख देख कर उन सबको यमलोक भेज दिया। वर्तमान तथा युद्धे निवात कवचांतके नापश्यम सहसा सर्वान दानवान मायावृतान। वह युद्ध निवात कवचों के लिए विनाशकारी था। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्धानी माया से छिप गए, अतः मैं किसी को भी देख न सका। इति श्री महाभारते वन पर्वणि निवात कवच युद्ध पर्वणि माया युद्धे 170 अधिक 100वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में माया युद्ध विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ।